У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Палітвязня Сергея Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў рашэнне аб пашырэнні санкцыяў супраць ураду Роберта Мугабе ў Зімбабве. У сваёй заяве Буш назваў гэтае рашэнне наўпроставым вынікам палітычна матываванага гвалту з боку рэжыму Мугабе. Прадстаўнікі нігерыйскіх службаў бяспекі паведамілі, што ў Нігерыі захопленыя закладнікі 5 грамадзян Расіі і Украіны. Яны былі ў экіпажы шведскага карабля ў раёне дэльты ракі Найгер. Кандыдат у прэзідэнты ЗША дэмакратычнай партыі Барак Абама сёння наведвае Францыю, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. Напярэдадні Абама выступіў прыкладна перад 200 000 чалавек у Берліне і ў сваёй прамове заклікаў еўрапейцаў і амерыканцаў ажывіць саюзніцкія адносіны, каб разам супрацьстаяць такім праблемам, як тэрарызм, змены клімату і распаўсюд ядзернай зброі. Сёння апошні дзень, калі Радаван Караджыч, лідар баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, можа падаць апеляцыю на рашэнне перадаць яго гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Гаагскі трыбунал вінаваціць яго ў генацыдзе. Тым часам баснійскія ўлады адмаўляюцца выдаць дакументы сям'і Караджыча, каб тыя маглі наведаць яго. Расійская кампанія «Газпром» падпісала дамову з Туркменістанам, паводле якой ад наступнага году будзе плаціць вышэйшую цану за туркменскі газ. Пры гэтым канкрэтныя лічбы не агучваюцца. Парламент Балгарыі сёння ратыфікаваў пагадненне з Расіяй аб пракладцы газаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе транспартавацца ў Еўропу. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Папа сёння правёў 20-хвілінную сустрэчу з прэм'ерам Іраку ў сваёй рэзідэнцыі на поўдзень ад Рыму. Украіна забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскаму дэпутату Канстанціну Затуліну, яго вінавацілі ў спробах падарваць незалежнасць Украіны. Ад серыі з 5 выбухаў у індыйскім горадзе Бангалоры загінулі прынамсі 2 чалавекі і яшчэ некалькі былі параненыя. Кітай будзе мець найбольшую каманду на сёлетніх алімпійскіх гульнях у Пекіне. Гэтую краіну будуць прадстаўляць 639 спартоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохваў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгазу. Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі. Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме, калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставить свою кандидатуру. Вот. Ранее такие приклады были, але документально не были засвечены. То, что с Фадором Меху удалось записать размову своих фигуристов на диктофон, это есть абсолютно угрунтованный доказ. Улада повинна обновить Меха на праце и попросить пробачения, перекананный спадар Баршевский. Або улада, коли она это не робит, значит, свечи, что выборов нема, то есть беспрецедентный тиск, неповага до элементарных принципов. Справа Меха – это достатковая подстава, как эту выборчую кампанию уже разглядать, что ей нема. У нас многие сябры партии стеляются к тому, что у этих выборов, коли будет протягиваться так, сенсу брать удел нема. Супрацовник Кобринской управы КДБ Беларуси Андрей Басько отмовляє, что он погрожал Меху звольнением с працы. Абсолютно этого не было. И даже из тех значит, записей там было видно, что я ему абсолютно не угрожал. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких принятия таких решений. Директор Кобринского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно. Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен. Сам Олесь Мех у понеделок збирается обскарзить звольнение с працы праз суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Олеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за его вылучение. Поводле слова господара Меха, теперешняя кампания нашмат больше напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ее. Мы выводим ситуацию, если бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да, то и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине. Мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь сделают выбор. Жонка звольнена з працы кобринска активіста БНФ Олеся Меха Наталля не толькі не пераконвала мужа спыніць удзел у кампаніі, але і сама ўключылася ў перадвыбарчую працу. Конечно, я тривожуся, чым гэта ўсё закончыцца, але мужа падтрымліваю, як толькі магу. Дапамагаю ва ўсім і спадзяюся на лепшае. Настаўнікі нашай школы таксама ведаюць пра гэтую сітуацыю, звоняць, падтрымліваюць. Так что, все и соседи, и знакомые нас подтримливают. У семьи Мехов двое сынов, 9 и 11 годов. Они так само тату подтримливают, каже Наталья. Это так само, как и батьки Олеся и Натальи. Особливо переживала мать Олеся, а его батька увайшов у склад инициативной группы сына. Наталья так само стала сябром инициативной группы Олеся Меха и збирає за его подписи. Про перший досвід контактов с выборниками яна каже. Люди ведают про эту ситуацию, и газету читали, и чули что-то об этом, подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись. Потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, меня так само звольнять. Некоторые так кажут. Сказала у интервью «Радио Свобода» жонка Олеся Меха Наталья. Вось фрагмент выкладзенага ў інтэрнэт аўдыёзапісу, дзе кіраўнік Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгазу Владзімір Галашка папярэджвае Алеся Меха. Будзеш беспрацоўны папросту. Ты разумны чалавек, ты падумай, што ты робіш. Ты ж не будзеш зарабляць, за што ты будзеш сям'ю карміць. Прыватную справу ты не адкрыеш, у Кобрыне на працу цябе ніхто не возьме. Гэта ж поўны аліс. Куды ты лезеш? Што ты будзеш рабіць? Малады, здаровы, адукаваны, энергічны спецыяліст і чалавек, сем'янін. Не прагульшчык, не алкаголік. Выпадковымі заробкамі будзеш перабівацца? Саша, у цябе ёсць час, падумай, пагавары з жонкай. Якасць запісу, зробленага непрафесійным дыктафонам, вельмі дрэнная. Аднак разабраць, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты проста вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Адыёзапіс вы можаце пачуць на нашым сайце свабода.орг. Там жа прачытаць і тэкст гутаркі. І наведнікі нашага сайту ўжо рэагуюць на справу Александра Меха. Агляд меркаванняў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Чытач Мікола сёння піша. Тут тыповая сітуацыя для краіны, якая пераходзіць ад сталінізму ў нейкі сацыялізм кшталту РБ. Адзін калгас, адна ўлада, навечна пад кіраўніцтвам аднаго калгаснага алігарха. Чэкісты паводзяць сябе даволі нахабна, у адкрытую тэрарызуючы чалавека і змушаючы не карыстацца сваімі канстытуцыйнымі правамі, быць абраным у орган прадстаўнічай улады. Наведнік нашага сайту Мірон выказвае такую думку. Будучи демократичный кандидат у президенты, повинен пообяцать, что теперешний начальник Кобринска АГБ Басько будет позбавлены махчимости працавать на державной службе. Это другое, а першее будет притягнуты до отказности. Правильно Пазняк казал про люстрацию. Украина, где отбылась люстрация, такое, як у нас, немахчима. Геннадий Минску пиша. Сумна ўсё гэта. Сапраўды, якая яшчэ трэба фактура, каб усе, у тым ліку і заходнія грантадаўцы, канчаткова і беспаваротна зразумелі, што легітымна цяперашні палітычны рэжым сваёй улады ніколі не аддасць. Таксама на нашым сайце працягваецца дыскусія пра ролю палітыкі ў спорце. Чытачы даюць свае адказы на пытанне пра стаўленне да дасягненняў беларускіх спартоўцаў, ганарыцца альбо ігнараваць. Учора наведнік, які падпісаўся як пацан з Шабаноў, выказаўся так. Дилема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзеяце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхныя поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел-чырвона-белым сцягам, да 91-го году, вам таксама да аднаго месца? А сёння наведнік Мікола адказвае. Вы яшчэ Скарыну згадайце. Быкаў пісаў па-беларуску і Шамякін па-беларуску, але ж розніца і без сцягоў відавочная. Спорт, у адрозненні ад з'яваў культуры, не самадастатковы, ён пазакультурны феномен, і таму патрабуе і лёгка прымае ідэалагічныя фарбоўкі. Калі гулялі ў хакей СССР і ЧССР, гэта была палітычная бітва. Калі ў Менску фанаты вар'яцелі з расейцаў на чэмпіянаце Еўропы, я, напрыклад, не хачу быць з імі разам ні ў чым, не хачу слухаць гімн, глядзець на чырвона-зялёны сцяг. Гэта для мяне мае большае значэнне, чым усё астатняе. Агляд меркаванняў наведнікаў сайту «Свабоды». Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», дзе возьмуць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Юрай Згубарэвіч і выканаўца абавязку старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Пра факты ціску на некаторых сяброў ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У складзе ініцыятыўнай групы Артёма Шаркова, які ўваходзіць у спіс еўрапейскай кааліцыі, ёсць сям'я настаўнікаў Мішураў з пасёлку Энергетыкаў Дзяржынскага раёну. Уладзімір Мішура мае досвед удзелу ў выбарчых кампаніях, тройчы абіраўся дэпутатам райсавету. Цяпер ён дэпутат Негарэльскіх пасялковага і сельскага саветаў. Спадар Мішура апавёў, што на яго чыніцца ціск з боку адміністрацыі. Дырэктар сказаў, што на яго робіцца вялікі ўціск, каб я зняў сваё прозвішча пад подпісам у ініцыятыўную групу. Інакш у мяне будуць вялікія цяжкасці. Аналагічную такую заяву зрабіла дырэктар школы, дзе працуе мая жонка. Тут дзве негарэльскія школы, я ў другой, а яна ў першай. За тое, што я ўдзельнічаю ў ініцыятыўнай групе, мяне папярэдзілі, што ў мяне будуць цяжкасці з заключэннем кантракту на наступны год. Прычым ціск робіцца ўжо от другія суткі. Я ўсё-такі буду ўдзельнічаць, таму што я разумею, што ўсё роўна яны мяне хочуць знішчыць. Чалавек, які прапрацаваў 43 гады ў школе, і цяпер яны хочуць мяне знішчыць як асобу. У Жыткавіцкім раёне малады сябра аргкамітэту партыі «Свабоды і прагрэсу», імя яго не называецца, прынёс дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ў акруговую камісію. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч апавёў. Гэтая камісія далажыла па начальству, начальство выклікала маці гэтага маладога чалавека. І настолькі застрашылі гэтую жанчыну, што яна там на месцы, чамусьці гэтыя дакументы далі, яна гэтыя дакументы ўсё ўчора парвала. На гэтым этапе цэнтралізаванай каманды так шчыміць нема. В основном чиновники проявляют инициативу мясцовую, потому что ведают, что за эту инициативу никто лаять не будет. Кіраўнік Менскай абласной структуры БНФ Зміцер Вінаградаў не паспеў зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу з другой спробы. Спачатку яе адмовіліся рэгістраваць. Соседней комиссии было учора у 14.30. И мою группу не зарегистровали, потому что, как будто бы, один из сябра инициативной группы был включен в этот список без его сгоды. На него натиснули, повинно, бо он працует юристом в санатории Боровое, хлопец центрально отмовился. Працнику полгодины. Я переробил эту заяву, спис на одного человека меньше. Ну, поехал. 10 километров отъехал от Мязева, на мне тормозит ДАИ Мязевская. Ваша машина подозревается во угоне. И меня протримали в отделе до 18.55. В общем, что, откуда же я поспею? Уже до Вилейки 40 километров с лишним. Я что, никуда не поспею? Я не побачу, я мостный кандидат, треба по делу позбавиться. Кіраўнік Менскай абласной структуры БНФ Зміцер Вінаграду. Вы на хвалях Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю про асноўныя падзеі сённяшняга дня. Актывіст Скобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы поступило 448 заявок на регистрацию инициативных групп по вылучению кандидата у депутаты. Джордж Буш доручил дипломатам подтримливать оппозицию в недемократичных краинах. На литовскую амбасаду в Менску уначе напали вандалы. Консульский отдел припынил выдачу виз до 1 жнивня. Александр Лукашенко поставил задачу от завтрашнего дня начать массовую уборку урожаю. Политвязня Сергея Просюкевича перевели со Шкловской у Менскую колонию у отрад для былых милициантов. Бабруйский районный суд обновляет разгляд администрационной справы супраць претендента на кандидата в депутаты Олеся Чигира. Его виноватят в дробном хулиганстве и неподпорядковании милиции. Сегодня день памяти Владимира Короткевича и Янки Брыля. Вы слушаете Радио Свобода. Злучаныя Штаты падтрымліваюць справу тых палітычных зняволеных, якія выступаюць за дэмакратыю на Кубе, ў Беларусі, Іране і Паўночнай Карэі. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш, выступаючы перад супрацоўнікамі агэнцтва ЗША ў справе міжнароднага развіцця. У сваёй прамове ён адзначыў, што днямі падпісаў загад, у якім даручыў усім афіцыйным асобам, якія праходзяць службу ў недэмакратычных краінах, падтрымліваць рэгулярныя кантакты з палітычнымі дысідэнтамі і дэмакратычнымі актывістамі. Джордж Буш чарговым разам згадаў беларускага палітвязня Александра Казуліна. Яго дачка Вольга, каардынатарка грамадскай камісіі «Свабоду Казуліну», знаходзіцца цяпер з візытам у ЗША. Мы падтрымліваем Вольгу Казуліну. Яе бацька Александр Казулін застаецца ў турме ў Беларусі за злачынства, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, заявіў кіраўнік Белага дому. Палітвязня Сергея Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што такім чынам кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху будзе ўзмоцнены, расказвае Алег Груздзіловіч. Про перевод у Менскую колонию Сергей Парсюкевич поведомил жен с Натальей про телефон 24 липеня. Ему дали позвонить, сказали, что его отправляют в Минск, где он должен быть как бывший работник МВД. Сказал, что надоели с перевозами. Был очень подавлен. Ну, я так считаю, что морально издеваются вот и все на человека. Сегодня 25 липеня у администрации Менской колонии подтвердили, что Сергея Парсюкевича уже привезли в колонию. У яким отразе он будет бывать покаранне, не сказали. Супрацоўнік адміністрацыі сказаў, што пра гэта сваякам вязня паведамяць праз два тыдні пасля таго, як ён пройдзе карантын. Прычыны пераводу міліцыянты не каментуюць. У Менскай калоніі, якая мае першы парадкавы нумар сярод калоній Беларусі, знаходзіцца адмысловы атрад для адбыцця пакарання былымі супрацоўнікамі міліцыі, пракуратуры і КДБ. Я патэлефанаваў знаёмаму, былому супрацоўніку КДБ, які адбыў у адзінцы 3 гады, каб даведацца пра асаблівасці ўтрымання ў гэтым адмысловым атрадзе. Але той катэгарычна адмовіўся адказваць на пытанні пра калонію. У канцы 1990-х гадоў за палітычныя графіці ў Менскай калоніі сядзеў актывіст маладзёвага руху Алексей Шыдлоўскі. Паводле пазіцыянера, у адмысловым атрадзе для былых сілавікоў квітнела стукацтва. Вось што мяркуе Алексей Шыдлоўскі пра тое, навошта спатрэбілася пераводзіць Сергея Пасюкевіча са Шкловскай ў Менскую калонію. Максима, не просто выконваць эту букву закона, што міліцыянты павінны все знаходзяцца ў Мінскай зоне. Вот, и Максима, ў Мінскай зоне не секрет же ні для кого, там больш тотальны контроль. Там цяжэй і ліст на волю адправіць некімі там каментарамі сваімі. Таму, Максима, што дзеля контролю справяюць яго туды. Ці атрымае Сергій Прасюкевіч на новым месцы працу? У менскай калоніі ёсць участкі апрацоўкі дрэва і вырабу запчастак для кабін трактара «Беларус». Аднак паводле плану гэтыя участкі маюць зачыніць, а саму калонію перавядуць з Менску ў Воршу ці Шклоў. У шклоўскай калоніі Сергій Прасюкевіч шыў абутак для вязняў. Як аплачвалася гэтая праца? Абувном прадпрыяцце. За июнь месяц ему заплатілі 4000 рублей беларускіх. Зарплата была начислена за цэлы месяц, казала Наталя Прасюкевіч. Сергія Парсюкевіча асудзілі на 2.5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Парсюкевіч збіў міліцыянта. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа. Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана. Даўней называлі Пелегрінда, мышыная нара. І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Гэтыя два пісьменнікі стварылі кожны сваю адметную старонку беларускай літаратуры. Доўгі час яны былі суседзямі, а памерлі таксама ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Караткевіч у 84-м на 22 гады раней за Брыля. Для мікрафону Валянціна Аксак. Дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля ушаноўваюць сёння іхныя сваякі, сябры, чытачы і творчыя наступнікі. Аднаго з найбліжэйшых сяброў Уладзіміра Караткевіча, народнага паэта Рыгора Барадуліна, гэты дзень заспеў на ўшадчыне, у роднай матчынай хаце, дзе яны неаднойчы разам гасцявалі. Многа мясцін ўшадскіх звязана Владимиром, где мы ходили по озерах, ходили в лес. Короткевич для меня уже много значит. Две особы, которые для меня просто как я апостольский, это Василий Быков был и Владимир Короткевич. Я завсюду его памятаю, он завсюду со мной. Покуль я живый, он для меня живый. Рыгор Барадулін пасябраваў з Уладзімірам Караткевічам ад першае сустрэчы ў сярэдзіне 50-х на нарадзе маладых пісьменнікаў у Доме творчасці ў Каралішчевічах. Мы як першакурснік, як другакурснік прыехалі, такія зялёныя, а Караткевіч прыехаў, выпускнік Кіевскага ўніверсітэту з універсітэцкім значком. Ён страшэнна вылучаў сярод нас усіх сваімі дасведчанымі, сваімі ведамі. І калі абмяркоўвалі творчасць нашу, то Караткевіч абмяркоўвалі, як сталага літаратара. Памятаю, мы хадзілі з ім па лесе, ён тады быў такім рамантыкам, ён многа перабольшана, мне здавалася, расказваў, асабліва для гістарычныя тэмы. Аб'ядналі тады на ўсё жыццё двух непадобных творцаў агульныя прынцыпы. Кожны прысягаў беларушчыны, і мы аставаліся яе верныя. Гэтыя прынцыпы звязвалі 4 дзесяцігоддзі і народнага пісьменніка Янку Брыля з намнога маладзейшым літаратуразнаўцам Анатолем Сідарэвічам, які сёння цэніць не толькі літаратурны талент свайго старэйшага сябра, але і чалавечы, які праявіўся ў асаблівай увазе Брыля да творчых наступнікаў. Незалежна ад таго, будуць пісаць успаміны пра Брыля, ці не будуць. Гісторыкі літаратуры толькі на архіўных матэрыялах змогуць установіць адзін неаспрэчны факт. Іван Антонавіч за сваё працяглае жыццё ў літаратуры дапамог, благаславіў, падтрымаў не аднаго маладога літаратара. Заступіўся не за аднаго маладога літаратара. Успамінаю размову з ім, як Браўка рыхтаваў на нейкі пленум даклады, такі ўжо разбойны даклад. Наўроцкаму павінна было ўляцець іншым, і вось Брыль падыходзіць, і так асцярожненька, кажа, Пётр Усцінавіч. Разумны бацька не б'е дзяцей па галаве. Пётр Усцінавіч паглядзеў на Брыля, і праз колькі дзён пленум праўлення Саюза пісьменнікаў даклад Пётра Усцінавіча памяркоўны, крытыка, добразычлівая, адным словам, прыслухаўся да Брыля. Гэта адзін маленькі аспект у жыцці творчасці Івана Антоновича Брыля, які хацеў бы закрануць сёння у другую гадавіну яго смерці. Літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Белсад. першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору. Вы слухаеце радыё «Свабода». Александр Лукашэнка прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю, у прыватнасці саджаць іх за краты. Як вы лічыце, ці дапамогуць такія захады? Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі. За что же его садять? Он же и так задарма работает, если посадить его. Если он получает 150-200 тысяч в месяц, и от темна до темна работает, так все его садить, и он и так на каторге. В бригаду ходят люди, копейки получают, копейки. А в магазине цены, вы понимаете, какие? Если бы хорошая зарплата была, каждый бы человек старался и держался за свое место. По-моему, неправильно. То, что пока не посадишь, работать не будет. Ну, может, ему виднее. Президенту нашему. По-моему, нет. Создать человеку условия намного сложнее, чем посадить. Чтобы у лёсцы працевать, надо хорошо относиться, надо платить людям. Зарплата у людей была. Так они никуда не поедут. Садить не знаю як. Наши люди очень трудолюбивые и работали всю жизнь и работают. Кто брал машинами, то и берет. А кто берет килограмм, того посадили. У Хальчи он директор отмазался, а заправщика посадили и сейчас сидит. Зачем человека садить? Условия создать место работы. Работы всегда у вёсцы много. Работают люди нормально, но и проблем много. Рискует так добро працуя. Заставлять не надо. Зарплата желательно, чтобы было. А пытание свободы. На гэтую ж тему и звонки. Александр Григорович теперь ездит, вандруя по Брешине, по колхозам и по этим показухам. Свои указы дает этим колхозникам, чтобы больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. В колхозе он дает все гроши наши, а она там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и про сосед без Лукашенко. И еще одно телефонование на тему улады. Жду осень, бабьего лета. И не потому, что в Белоруссии пройдут выборы в палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ермошина озвучит, сколько же человек осталось в подарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Григоровича заканчивается половина срока, и уже идет чисто психологический отсчет, сколько осталось. Осталось 2.5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих спадаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти. До початку олімпійскіх гульняў у Пекіне засталося меней за 2 тыдні. У эфіры і на сайце «Свабоды» абмяркоўваюцца шансы нацыянальнай зборнай Беларусі на гэтых спаборніцтвах. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего. 23 липня Беларусь наведал президент Венесуэлы Уго Чавес. Разам з Александрам Лукашэнкам ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчымі аб'яднаннямі «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніі. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты. На конт візіту з Венесуэлы я мяркую, что все эти поцелунки у засос типа Брежнева, это фанабельность от того, что так званый президент рихтует пляцовку, куда можно сховаться от международного суда. Россия не примет, весь свет не признает. Застается Куба, Венесуэла, де племены Латинской Америки, де Африки. Дякую, Виктор. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода. Агляд звонков на свободу подрыхтаваў Ягор Майорчык. Адразу пасля новинов экспертиза. У Менску 21:30 хвілінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты США ад дэмакратычнай партыі Барак Абама сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. На супольнай прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ён сярод іншых заявіў, што абодва бакі ацэньваюць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану як надзвычай небяспечную. Ён заклікаў Іран прыняць заходнія прапановы, не чакаючы вынікаў выбараў у США, бо ціск на Іран будзе нарастаць. Прэзідэнт США Джордж Буш падпісаў рашэнне аб пашырэнні санкцыяў супраць ураду Роберта Мугабе ў Зімбабве. Сёння апошні дзень, калі Радаван Караджыч, лідар баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, можа падаць апеляцыю на рашэнне перадаць яго гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Адвакат Караджыча Света Зарвуячыч паведаміў, што падасць апеляцыю ў апошні момант перад 9 гадзінай вечара паводле менскага часу. Прадстаўнікі нігерыйскіх службаў бяспекі паведамілі, што ў Нігерыі захопленыя закладнікі 5 грамадзян Расіі і Украіны. Яны былі ў экіпажы шведскага карабля ў раёне дэльты ракі Найгер. Расійская кампанія «Газпром» падпісала дамову з Туркменістанам, паводле якой ад наступнага году будзе плаціць вышэйшую цану за туркменскі газ. Парламент Балгарыі ратыфікаваў пагадненне з Расіяй аб пракладцы газаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе транспартавацца ў Еўропу. Іракскі прэм'ер Нурыя Аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Украіна забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскаму дэпутату Канстанціну Затуліну. Ад серыі з 5 выбухаў у індыйскім горадзе Бангалоры загінулі прынамсі 2 чалавекі і яшчэ некалькі былі параненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер пра падзеі ў Беларусі. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу візаў да 1 жніўня. Актывіст Скобрыну і былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. Мех быў звольнены 30 чэрвеня, ён спрабуе вылучыцца кандыдатам у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве непадпарадкаванні міліцыі. У выбаркамы паступіла агулам 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты. Газета «Народная воля» паведаміла, што камісія палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах зацвердзіла былога кіраўніка КДБ Сцяпана Сухарынку паслом у Арменію. Рашэнне аб прызначэнні Сухарынкі амбасадарам яшчэ мае падпісаць Александр Лукашэнка. У Санкт-Петербургу знайшлі цела забітага беларускага гастарбайтэра. Аўтобус з беларускімі турыстамі патрапіў у аварыю ў Крыме, паранены кіроўца. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пілігрында на Астравечыне. А зараз экспертыза. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча пра няўдзел у выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч. Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошыны, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання, ціску, пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Логіку рэжыма памяняць немагчыма. Бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, эта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, ініцыйныя групы. Гэта гаворыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепей, што не нажмуць націск на людзей. Таму кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіць, радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць. Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошыны стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар гаварыць. Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў. Гаспадар Ляўковіч, як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі? Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике изменения режима. Суперечности я тут великой не бачу. Все-таки у Лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что вызначает Украине, повинна быть карманной. За другого боку, у Лады потребна лимитация этой кампании, потребна сделать этот посыл на Запад. А тут робят по-иншему. Мы назираем просто минимум действительного режима. То есть пробует все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократичное, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, я свет это воспринимаю. На Западе есть разные субъекты. А то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона. У ефіры «Экспертыза свабоды» з удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўцы абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Ляўковіча. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны с такой высновы, господар Губарэвіч. Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тих новых задач, которые повстали перед уладой. А задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыє, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, накольки зараз поводины улады больше продуманные в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Калі раней адчувался тотальный ціск по всіх накірунках, полное обмежаванне на удзел у выборчих комиссиях, вельмі за редким выключением атрымлювалось регистровать инициативные группы и регистроваться кандидатом. Зараз гульня будет больше складаная, можно проанализовать персональный склад тих людей, которые потрапили у круговые выборчие комиссии. Переважно это те люди, которые находятся на державной праце, альбо мають іншие працовные отношения, которые связывают их контрактом. То есть те люди, на яких можна націснуть. Тут є приклад Олександра Меха, який, правда, кандидує, але тим не менше скористалися тим, що він під контрактом, його не отрималось примусить сісти з виборів, його просто звольнили. Це приклад для всіх остатніх буде. Коли аналізувати ті округи, де пройшли люди в комісії, то цілком можливо, що ми не будемо назирати після на цих 30 округах ніводного демократичного кандидата. Тобто формально отримується, що зареєстрували 30 чоловік в округових комісіях, там умовно 70 кандидатов, але поміж собой эти две з'яви пересекаться не будут. Спадар Ляўковіч, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзіш тых задач, якія наставіць перад сабою? Згоден у тым сэнсі, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўже скоро 3-5 годкі працуе. То есть на самай справе гульня больш складаная. Але это не меняє сутності. Сутність об'ягорить і зробить так, як хоче влада. Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнарыі. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарэвіч. Мне падаецца, што Гайдукевічу просто не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі. Можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асоціюватися з діючою позицією режиму. Тому що особою Гайдукевича тут їх тяжко підмінити. Вельми незрозумілим виглядає заява, що господар Гайдукевич рихтується до президентських виборів, тому мусить обмінути парламентську кампанію. На мою думку, якраз таки парламентську кампанію можна скористати як один з ефективних елементів у підрихтовці до президентських виборів. Може бути, його нерішення викликано обмежуванням ресурсів, тому що у ділу виборчих кампанії кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў. Я не выключаю, што Сергей Айдукевіч яшчэ не адзін раз памяняе сваю пазіцыю. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце заяву лідара ЛДП Сергея Айдукевіча аб няўдзелу ў выбарах? Па-першае, спадар Айдукевіч і ягоная партыя ніколі не з'яўляўся суб'ектам палітыкі, сур'ёзным суб'ектам палітыкі на Беларусі. Пакрыўджаная асоба. Особо с великими амбициями властными. Это претендует быть властным политиком. Что значит провести реальную политическую кампанию? Для этого потребны ресурсы. И перечагу ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдачи пенсионной группы. А их нема. Господар Айдукевич вел ранейшую кампанию. Он находил несколько десятков человек, которые брали сгоду балотоваться. Они не собирались балотоваться. Им надо было грабить шум. И зараз такая стадия наступила. Нема кому робіць. І я хочу сказати, що ми типу байкапуем. Це байкапуват, але ресурс огромний. Це всього людські. Тепер Гайдукевич не мог, не може і ніколи не зможе показати себе як суб'єкта політики. Прогучала экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўцы абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоля Ляўковіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Александр Лукашенко паставіў задачу ад заўтрашняга дня пачаць масавую уборку ўраджаю. Палітвязня Сергея Прасюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калёнію ў атрад для былых міліцыянтаў. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астраецкага раёну. Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Божаньку па тэлевізары. Паказвалі кіно, у Божанькі былі брацці і сястрыцы, яны выходзілі з-пад рук вясковыя бабулькі-скульптаркі. Яна шчыравала над місаю, поўная цэментная пудры, не зважаючы ні на час, ні на людзей, засяроджаная старанная, як школьніца. Фонам праходзілі ў фільме «Наравістая карова» і «Бабулін нехлямяжы сын». Фільм называўся «Божа мой». Так я дазналася, што аўтарку бачанага мною Божанькі завуць Юля Кармаза. Ёй ўжо 80 гадоў, і што жыве яна разам з сынам у вёсцы Пелегрында на Астравеччыне. Сколькі разоў паказвалі тут гэтае кіно? А я як не знала адразу, ну я і не видзела. А хто-небудзь видзеў? Ой, усе тут мы. А што ж казалі, як паглядзелі? Ой, ну што надта смешна, яна там же ж і сын яйны, і з каровай же ж яны там ваявалі. Ну, хорошо паглядзець, кажа, ну і ўсё. А чаму яна з'ехала? З Пелегрынды. Ну так же ж там пакупіўшы домік і там сын яе. Ну не знаю, там яшчэ племянница есть, ну так и она, может, и до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю. Гэтак стало ясно, что кабету, дзеля якой я сюды выбралася, я не побачу. Няма, пераехала. Ну, про Юліці нет слов. Она, как той казав, и разумная была, и доходная была, а як была молодейшая. Она малявать умела. Была такая усюды здольная. А доля? А доля ейная? Ну, и она радовалась своей доле. И як было так добра, и все ей. Радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так, є усе. І вона все одно нічого не скаже. Нічого не скаже. Тут вона як була, я наш уже відвідає, каже, бо я була ногу зламавши. Такою прилетіла поглядять. Я дзюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, ми все таки ногу зламав. Я дзюла, ніколи не буду много молитися. Зашмат не буває. Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхняя Юля аж да самай Москвы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І божанькаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала, ані ксёндз яе на тое не намаўляў, ані людзі. Ведала, што так мусіць быць, и так рабила. Тут два видели, и еще один там поставленный у конца. Спочатку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовску рупинто ели. А на... Заступница, мабиться? Не, рупинтис это опекать, рупиться. Ну вот это я там... Рупливица, как бы такая рупливица. Ну вот такая, ну... Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем пелі грінда, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў. Па тут во баба і дзеці беларусы, а мужык я не літовец. А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўскай? Як каторыя ў пелегрінду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Гавора, па-літоўску як трэба, а каторыя вот і да смерці не хоча. А вы літоўка? Я літоўка. Ага. Ну, але ж гаварыць па-беларуску, ёй, як файна. Па-беларуску, якая тут гавэнда, але мой тата быў беларус, а тады ён ўжо пачці з першого году гаварылі, што ён... Пачаў па-літоўцу гаварыць, і ён тады ўжо стаў літовец і пісацца літовец і літовец. Вот так. Ага, так гэта мама такая была дужая, што яго на свой бок перасагнула. А я не знаю, як там. Сколько я помню, ён па-літоўску і па-літоўску. Мая фамілія Мацко. Мацко, ну і выходзе я і ў пашпарце Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкіне, ну, але Мацко і Мацко. Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літоўскі манер, павінна было бы быць Петрыкене. Здароўячка не важная, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае. Ну, і яшчэ ж во хаджу. Хоць... 80, мусім мені цю слухаць. Такі тварык, як сонца. Так можа пашпарт паказаць? Слухайте, а перекладите мне пелегрінда, вот как бы белорусы зрозумели, что это что-нибудь означает пелегрінда? Не, да, у ней называли не пелегрінда, а пелюгрінда, мышиная нора. Нора? Да, да, да. А чому? Тут же ж болото было, тут крыницы были, тут пока не осушили. А люди на болоте селились? Ну, не надо тут селились, але ж мы жили, вот теперь так уже ничего, никого не остается уже. На хвалях Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пелегрінда Астравецкага раёну. Озираюся навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцій до небокраю ровняді, яка колись була болотом. Сапраўды, подобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі. Сколько тут оставшихся у Перегрынце народу? Ой, немного уже. Мне, коли считала, я не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы более. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там, у тем конце, может, были споткавшиеся, с ним такие, у копалищи ходят с духом таким. Ну, полны такие. Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживают. Ранее сходят. Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, как там. Я более робила по хозяйству и усюды. А вот пятый год уже, как нема. А я хварею, все хварею, хварею, и я ж не думала, что я останусь. А на развітанні заспявала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помніла яшчэ з маладосці. Спявала, і твар яе чысты і ясны, сапраўды свяціўся, як сонца. Там пшы лесе, пшы онай доліне, рынко, рынко, мергяле, вагяле, срынко, рынко, мергяле, вагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, Венас я у нас, Антраздар я у нас, Ніс Венас я у нас, Антраздар я у нас. А яшчэ ў Перегрынце ёсць музейчык. Праўда, патрапіць туды не ўдаецца, хіба зазірнуць праз вакно. Адмыкаецца ён тады, калі прыязджае з Літвы гаспадыня. Імя яе тут жа на дзвюхмоўнай шыльдзе «Этнографінис музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю. Ой, тут як перш только зрабіла, настаўніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі, паглядзяць і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема, ну а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіс у даўнейшым такім шарачковых, адзеўшыся бо порткі этой, падвязаўшыся. Я як пайшла першы раз паглядзець тут, чаму не пямкнула са смеху. Ну, але ж вы гэткая помніце, дык хто ж смеяцца хацелі? Так я помню, у нас мама моя радзіла 10 дзяцей. 10 дзяцей радзіла, это не цяпер што адно і нема. А тады, сколько было, только рыжала. Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам. Сама прырода нас учыла жыць. Калі мы маглі эту рачушку пераскочыць, значыцца, ад нас завісілася, яна будзе чыстая ці нечыстая. Калі мы ў балота да гэтых крыніц хадзілі, і заўсёды там казалі, што да крыніцы падысці не можна з дрэнным намерам, таму што крыніца гэта чыстая, ідзе самая-самая землі. Гэта спадар Альфонса Саугулес, яшчэ адзін выхадзец з маленечкай Пелегрынды, першы амбасадар незалежнай Літвы ў незалежнай Беларусі. Чалавек, якім у вёсцы ганарацца. А сам ён упэўнены, што такім, які ёсць, неістотна, вядомым чалавекам ці не, галоўнае чалавекам, яго зрабіла Пелегрында. Там людзі былі тыя, у іх... Калі земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дрэўца, ці кветачка міленькая, родненькая, яна жывая, ўсё жывыя. Такімі помніцца спадару амбасадару ягоныя аднавяскоўцы. Такімі для яго застаюцца. Цяпер чалавек заняты, ён выбіраецца ў Пелегрынду пры кожнай малой нагодзе, калі-небудзь спадзяецца вярнуцца назусім. Зармантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. «Тікек іргівянцям жыней» – «Вер і будзеш вечна жывы». Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых – Юліты Кармазы і ейнага сына.